Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Cemaatimiz, elhamdülillah, şükür elhamdülillah. Bu geceye de erdik. Recep ayındayken Şaban oldu elhamdülillah. İnşallah Ramazan'a eriştirdin inşallah. Bu gece biliyorsunuz mübarek bir gece. Berat gecesi. Veya kurtuluş, kurtulma anlamına geliyor. Gecesi böyle. Mevla bize bu konuda haber veriyor. Duhan suresinde, oğlum okudu, suyu okudu namazdan önce de. Mevla buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu surenin başı böyle başlıyor. Hamim diye. Ha ile mim harfi. İkisi birleştirilmiyor ama. Bunun adı huruf-u mukatta'a. Kesik harfler deniyor bunlara. Bu bir şifre Mevlamızdan, Peygamberimize anlamı bilinmiyor. Vel kitabil mübin Mevlam buyuruyor. Buradaki vav kasem, yemin vavu. Yemin vavu bir kelimeye geldi mi, onun esi okudur. Vel asrı gibi. Burada Mevlam yemin ediyor. Vel kitabı, kitaba yemin olsun. Hangi kitap? Lâm-ı tarif var burada. Belirli anlamına geliyor. O kitap. Yani Kur'an-ı Kerim'e Mevlam yemin ediyor. Öyle kitap ki el-mübin. Mübin olan kitap. Açıklayıcı, beyancı bir kitap böyle. Yani hakkı batılı, eğriyi doğruyu açıklayan Kur'an-ı Kerim. Kur'an son ilahi kitap. Her şey Kur'an'da vardır böyle. Bazı bir ibare, bir işare, bir iktiza böyle anlamları var. Değişik farklı oluyor bu şekilde. Ama her şey Kur'an-ı Kerim'de vardır böyle. Allah'ın son ilahi kitabı Mevlam'da böyle. Bizim Mevlam burada adresi gösteriyor. Kur'an-ı Mübin. Adresi bu böyle böyle. İnna enzelnahu. Onu indirdik Mevlam buyuruyor. İnzal yukarıdan aşağı. İndirim anlamına geliyor böyle. İndirdik. Yani Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına, oradan dünyaya. Hüleyletin bereketin. Hüleyletin mübareketin, mübarek gecede. Mübarek, bereketli gece. Hem maddi, hem manevi bereketi olan bir gecede bereket. Bereket, bir şeyin çoğalması. Çoğalması, bu da bereket. Onun hayrını görmek anlamına geliyor. Bu gece ibadetler çoğalıyor. Yani sevabı çoğalıyor bu tabiyle. Çoğalıyor böylece. İnna künna münzirin. Mevlam bile biz o kitap bile Kur'an-ı Kerim ile insanları inzar ediyoruz. İnzar uyarılma. Ama korkuyla karışık uyarılma. Korkuyla karışık böyle. Yani kulun böyle yap, yapmazsan Allah korusun cehennemde var mıdır? Böyle. Yani bizi yaratan boşuna yaratmaktan böyle. Bir iş yeri resim olsun, gayri resim olsun eleman alır böyle. Eleman o iş yapmaya mecbur muhtemelen böyle. Ben bunu yapmayacağım ama devamı getirmem böyle. Onun için bizi yaratan Mevlana bizi yaratmıştır. Nedir amaç? Allah kulluk etme, itaat etme Mevlamıza. Sonra bu nasıl geliyor burada? Bu gecenin özelliği, önemi, farklı özelliği. Fiha o mübarek gecede, yani bu gecede, yufreku ayrılır. Kül emrin hakimin. Her iş ayrılır, hakim işler. Hikmet, Allah hikmetine binaen, hikmetine göre ayrılır işte. Her iş bu gecede ayrılır böyle. Elmi indila, Mevlam tarafımızdan bir emir iş olarak böyle buyuruyor. Şimdi her şey bu gece ayrılır muhteremler. Yani bu gece özelliği bu. Ayrılır böyle şey. Biliyorsunuz Mevlam'ın her bire takdiri, adı buna deniyor kader. Kader ezelde yazılmış. Yazıldı yani böyle. Mevlam buyurdu kaleme, sebilen nun böyle kalemi yama yesturun. O kaleme yemin olsun Mevlam buyuruyor. Kalem. Adı kalem. Ama bilinçli varlık materyal böyle. Bilinçli varlık böyle. Mevlam buyuruyor kale yemin olsun. Onun yazdığı satırlar da yemin olsun Mevlam buyuruyor böyle. Evvela Mevlam kalem yarattı muhtemelen böyle. Nurudan bilinçli bir varlığı böyle. Gökten daha büyük ama. Yani kaç tane galaksi içine alır. Mevlam buyurdu. Uktu bir kalem yaz. Yaz kalem. Ya Rabbi ne yazayım? Ne olacak kıyamete kadar? Hepsine bakalım Mevlam böyle. Kaç tane dünyada burada yaratılacak Mevlam böyle. Kaç tane yonca bitecek, kaç çeşit çiçek, gül açacak. Meyvelerin türleri, cinsleri, sayıları. Böyle. İnsanların bütün kaderleri oraya yazılmıştır. Böyle. Oraya yazıldı oraya böyle. Şimdi bu gece ne oluyor? Oradan alınıyor. Bir senelik insanların yani dünyadaki varlıkların kaderi, yazılı kader bir senelik ama. Yani bu geceden seneye bu geceye kadar ne olacaksa yeryüzünde onu alınıyor oradan böyle. Kim veriliyor bunlar? Melekler var görevli. Onlara veriliyor. Kül emrin min erzak ibadi ve acalihim ve cemi umurhim. Hazreti İlal Ukra. Erzak, rızıklar. Rızıklar muhtemelen böyle. Ana karnındaki yavrunun rızkı yazılı. Bak. Bu sebep belli bu şekilde. Ana çocuğun rızkı yazılı. Eğer çocuğun rızkı darsa anası iştahsız olur. Gıda alamaz. Yoksa olur. Yiyemez. Mal olur yiyemez. Böyle. Az olur böyle onun kanı. Çocuk cılız olur. Böyle. Doğduğu zaman da çocuk gelince de rızık yazılmış ya böyle. Ana sütü ona göre muhtemelenler. Bazı kadın sütü bol olur muhtemelenler. Sütü doyar bana muhtemelenler. Doyar, taşlar böyle muhtemelenler. Uçan kuşun, yuvadaki yavru kuşun muhtemelenler. Denizdeki balıkların böyle, karıncaların böyle. Bütün mahlukat rızkı yazılmış. Bunlar kim veriliyor? Bunlar görevli. Hazreti Mikail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam. Bu görev muhtemelen böyle. Güneşteki ısırın hararetinin ayarlanması böyle. Denizlerin buharlanması, toplanması atmosferde. Bunların bir araya getirilip, bulut haline getirilmesi, sıkıştırılması. Minel-i Musa'l Melamir. Minel-i Musa'l Melamir. Seccaca. Bulutların taşınması rüzgarla vasıtasıyla gereken yerlere. Ne zaman nereye ne kadar yağmur yağacak? Yağmurun nitelikleri, yani yağmurun damla şeklinde iniyor. Yani bulut bir de inmiyor, olduğu gibi. Deniz olsun böyle. Böyle damla damla iniyor. Böyle. Ve ne kadar bitki olacak yeryüzünde bu sene? Mesela zaman gelir, denir ki işte bu sene ayvalar olmadı. Bu sene işte buğday pek olmadı. Şu olmadı. Neden? Gereken rızık yazılmamış muhtemelen böyle böyle. Çünkü gökten, buluttan yağmur ederken yalnız su inmez ama muhtemelen böyle. O suyla beraber bazı gazlar da erir muhtemelen. Göktaşları her zaman yağar gökyüzüne, göktaşları muhtemelen. Göktaşları metal ise bunlar parlar, enerji dönüştürür böyle, ışık verir, dağılır böyle. Eğer taş cinsindeyse böyle, bu Bunlar parça, toz olur bunlara böylece. Ne kadar göt ışığı fazla yağarsa o kadar bereket olur muhtemelen böyle böyle. O tozlar yağın tamamen onun üzerine kümelenir. Yani uzaydan gelen, yani başka alemden gelen o göt taşlarındaki tozlar suyla birikiyor muhtemelen böyle. Gazlarla beraber birikiyorlar. Bunun için demek ki bazen fasulye olmaz, nohut olmaz, çubuk olmaz bu şekilde. Ona göre rızık geliyor böylece. Halbuki aleyhisselam tabi tek başına değildir. Elinde melekler var mıdır? Onlarla beraber güneş ısısı ayarlanır. Bazen su hızı buharlaştırılır. Götüyü toplanır böylece. Ondan sonra Rabbim dilediği anda onlar bir araya getirilir rüzgarla vasıtasıyla. Bir araya getirilir, sıkıştırılır. Bunlar şey olmuyor bunlar muhtemelenler. Bulut geçer bazen, yağmur yağmaz ama. Neden? Bir de yüklü bir bulutlar bu. Yüklü bulutlar muhtemelen. Elektrik yüklü bulutlar muhtemelen böyle. Yerde elektrik var, eksi. Eğer buluttaki elektrik eksiyse yağmaz muhtemelenler. İterim birbirine bunları böyle. Ya bu alçalır, hava kararır, her taraf bulut olur. Kurant olmuştur belki de. Mesela yağmur beklerler, yağmaz muhtemelen böyle. Eksi, artı, ters olacak muhtemelen böyle. Çeksin birbirine bunlar bu şekilde böyle. Ve ömür, eceller. Bu geceden seneye kadar kim ölecek? Yani bu gece teslim ediliyor. Ölüm meleği Azrail Aleyhisselam'ın terenler. Bakın. Kim ölecek bu terenler böyle? Kim ölecek? Ezi almış bunlara böylece. Teslim ediliyor böyle. İnsan ömrü yazılı. Ben bile kitaben müeccela. Vakit vermiş, yazı insanın ömrü. Nasıl yazılan bu? Efendim şu kadar sene, bu kadar ay, bu kadar hafta, bu kadar gün, saat, saniyesi mi yazılı? Yok muhtemelen böyle. Ne yazılıyor? Nefes alıp verme ile muhtemelen böyle. Kalp atışı ile muhtemelen böyle. Yani bir insanın kalp atışı sayısı ezeli yazılmış. Nefes alıp verme. Şimdi günümüzde hastanede, bu hastanede mesela hastanın başında bir cihaz var. O hasta oraya bağlanıyor. Hastanın tansiyonu da, kalp atışı da, nefes alışı da bilgisayarla ulaşılır mı da başlayamıyor. Ulaşıyor böyle. İşte Azrail Aleyhisselam da gökten üzerinde bakan muhtemelen böyle. Orada ne yapıyor? Bütün hepimizin nefes almasını oradan takip ediyor muhtemelen böyle. Nefes ayı muhtemelen. Yani kimin nefes ayısı biterse onun için alıyor muhtemelen böyle. Bunun için ömür uzar mı, kısalır mı? Böyle bir şeye vardır böylece. Hem uzar hem uzamaz. Yani nefes ayısı değişmez. Ama nefes alıp verme kuralı değişir muhtemelen böyle. Eğer insan Allah'a tevekkülü varsa, Allah'a tam böyle kadere teslimse, kul teslimse, hayatı da normalse ne yapar? Nefesini rahat alıp verir muhteremler. O zaman ne olur? Ömür uzar. Hayatı ızraflı, terördür, alkoldür, içkidir, kavgıcıdır, şunlar, bunlar böyle telaşlı, melaşlı, stresli kişi böylece nefesini sırt alır muhteremler. Tepesi tükeniyor muhteremler. Yani ilk kişinin aynı nefes sayısı takdir edilmiş, biri rahat yaşıyor, rahat olmuyor. Öbürü onu çabuk tüketiyor. Tüketiyor böyle. Yani ömür nefes sayısı ile sınırlı kayıtlı. Ve zilazile bel sevâhekü bel husvü. Depremler, zelzeleler, su baskınları, seller, yani dağların ateş püskürmesi, lav atmaları yandan böyle. Yerlerin batması ve savaşlar, bu da yazılmış, ezel yazılmış. Bu da kim belirliyor? Cebrail Aleyhisselam. Onun gibi muhtemelen böyle. Bakın savaşlar mı? El hurubu diyor kitap. Hepsini böyle. Tefsir Kebir'de Kadı Bezavi'de diyor ben. El hurubu. Harpler yine böyle. Harplerin de kontrolü Cebel'in elinde muhtemelen böyle. Şimdi mesela günümüzde İslam alemi çok perişan muhtemelen böyle. Garip İslam alemi. Neden ama? Önce kabahatı ne arayalım? Kendimize muhtemelen böyle. Aramıhtemelen. Yani dinden böyle baya baya kopma dinden muhtemelen böyle. Gaflet böyle. Namazlar işte kılanlar azaldı. Onlar da tam namazı kılamıyorlar. Günahlara daldı insanlar, dünya daldı insanlar. Nedir bunlar melamızdan bir şefkat tokatları mıdır bize bunlar mıdır? İslam alemi mıdır böyle? İslam alemi toparlanması gerekiyor. Tevbe nasıl gerekiyor böyle? İslam'a, Kur'an'a, sünnete hizmet gerekiyor, hadim olmak gerekiyor. Bakın Bedir Harbi'nde Mevla Melekleri gönderdi. Yardımcı Bedir Harbi'nde böyle. Hendek Harbi'nde Mevla Melekleri gönderdi. Rüzgar gönderdim ben böyle. Uhud'da Melekleri göndermedim böyle. Neden? Okçuların emrin dışına çıkmasıyla iş değişti böyle. Yani İslam aleminin uyanması lazım. İslam alemi böyle. Tevbe nasıl gerekiyor böyle. İslam yaşamak gerekiyor. Mesela bu gün elhamdülillah her taraf camide doluyor. Yarın akşam, yarın sabah namazında bu cemaat yok muhtemelen böyle böyle. Olmaz muhtemelen böyle böyle. Yani yetmez. Evet tamam bu gecenin fazla çok büyük sevabı çok ama yetmez muhtemelen böyle bu. Yetmez böyle bu. Depremler bakma, depremler. Nerede deprem olacak? Depremin şiddeti ne kadar olacak? Ne kadar yıkıntı olacak? Nerede yıkılacak? Ve kim ölecek bak? Ölüm meselesi azalarsın göre muhtemelen böyle. Günümüzde bir yere deprem oldu mu hemen kanallara geliyor. Yer bilimi uzmanlara geliyorlar muhtemelen böyle. Başlıyorlar, efendim kâhine de başlıyor, kâhine başlıyorlar. İşte fay hattı şöyle oldu, böyle oldu, İstanbul olabilir, burada olabilir, olabilir, olabilir. Olabilir tam muhtemelen değil mi öyle? Mesela doktora gidersin dedi mi, ne der değil mi? Senin kalbin durabilir. Duracak tabii bir gün. Duracak bir gün böyle böyle. Yani her insan ölebilir. Ne zaman? Allah bilir muhtemelen. Deprem olabilir. Mevlam yaratırken yer ölü yaratır. Ölü yaratır yer kabuğunu Mevlam. Yer kabuğunda çatlak olur, çukur var, bağrı var muhtemelen böyle. Yani fay hatlarının işleri var muhtemelen böyle. Ama bakın vallahi azim muhtemelenler bunlar ezelde yazılmış levh-i mahfuz'a. Bu gece bunlar Cebrail'e veriliyor. Nerede deprem olacak? Depremin şiddeti kaç saniye sürecek? Nerede yıkılacak? Bunlar kontrol muhtemelen böyle. Haşa kontrol yok muhtemelen böyle. Hepsi bunları tam bir kontrolde muhtemelen böyle. Deprem olur, ev yıkılır. Öyle kişi var ki bunu bile kanamaz muhtemelen böyle. Çadır gibi yatar muhtemelen. Eski insanlar hemen koşarmışlar kâhinlere. Şimdi efendim hep uzmanlarına. Şunlar bunlar muhtemelen böyle. Boşuna muhtemelen böyle. Evet olacak. Olacak bunlara böyle. Ama ezeli yazılmış ve bir kontrolü muhtemelen böyle. Peki neden deprem oluyor? Olması olmaz mı? Olması olur ama olacak ama. Ne oluyor muhtemelenler? İki günah vardır böyle. Zina ve faiz. Adı bugün kredi oldu. Ama faiz gene muhtemelen böyle. Eğer bir toplumda zina ile faiz açıkça çok yapılırsa deprem olur muhtemelen. Bakın böyle. Hadis-i şerif böyle. her günahın bedeli dünyada farklı oluyor cezası. Yani bilhassa zina ile faiz bazı bir şeye yürürlüğe girdi mi evrimize buna bulaşma insan kalmadı muhtemelen böyle. Kalmadı. Herkes bana tozuna bulaşıyor bunu böyle. Ada oldu kredi. Evet mecburum diye. Ne mecbursun ya muhtemelen? Dilenmek var insanında. Helal dilenmek yoksa muhtemelen böyle. Demek ki seller, aşırı yağmurlar, aşırı kar yağmaları, aşırı sıcak soğuklar, yani hava doğal dengelerinin bozulması, bunlar her biri eze yazılmış kütürenler böyle. Şimdi tabii bir sel geliyor, bazı hayvanlara zarar veriyor, bazı seralara tabii zarar veriyor böyle. Hemen İslam başlıyor. Vay efendim şöyle oldu, böyle oldu diye bu ödesin. Ama sen tevbe etsen o tıranıyor böyle. Sen tevbe edin beni ya. Madem malına bir zarar geldi, tevbe etmeye gerekiyor bu tıranı böyle böyle. Bizim Mevlam buyuruyor Mülk Suresinde defim ilgili Rahim. E emintüm menfis semai. E emintüm bak. E baştaki hemze istifam, soru. Siz güvende misiniz, emin de emanete emin misiniz? Men fis semai, gökte olan meleklerde. Dünyanın yönetim merkezi birinci gökyüzü, sema muhtemelen. Oradan yönetir dünya muhtemelen böyle. İsmail adı melek vardır, Bevvap, onun emrinde. Dünya oradan yönetiyor muhtemelen bak. Mevlam buyuruyor, ey insanlar emniyette misiniz? En az bir arada Fezaya Temur yeryüzünün üstüne ben batırmasından o zaman yere başlar sallanmaya, dalgalanmaya başlar, saslanmaya başlar. Buna gönder misin muhtemelen bakıyor. Demek ki deprem bak nereden başlıyor mu? Birinin semadan başlıyor muhtemelen böyle. Önce gürültü başlar. Uğultu gelir. Cebrahsem sesli muhtemelen böyle. Önce uğultu gelir. Ondan sonra depremin şiddetin yıkıntıları harabat ne olacaksa ona göre oluyor. İnsanın başına her gelen şey ezel yazılmış muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor Hadis Suresi'nde bizlere 22'de Ma'asem musibetin başka bir musibet gelmez başınıza. Musibet hoşa gitmeyen şey böyle yani. Felaketler, belalar, hastalıklar, şunlar bunlara böyle. Filerdi velâfi enfü çekiyor. Gerek yeryüzünde, gerek insanın nefsinde, kendisinde. Yeryüzünde işte bazen kıtlık olur muhtemelen böyle. Kaldık olur. Gala deniyor bunu, gala. Kıtlık olur. Mevlam vermemiş ki olsun. Ne var bunda? Arz talep var. Arz talep. Ne kadar mal arz ediliyor, ne kadar istek talep var buna böyle. Bu karşılanırsa normal gider böylece. Mal arzıyla fazla. Talep yok. Mal düşer kendi kendine. Böyle. Ya az mal az edildi. Talep çok. Mal üstler muhtemelen bu şey böyle böyle. Bak fil erdi melan bürüye. Yerde bir musibet olmaz. Yani depremdir, seldir, kıtlıktır, pahalılıktır, düşmandır, şunlar, bunlar, yaran dağlar. Vela fi enfüseküm benef bedeninize böyle. Hastalıklar, yaralanmalar, şunlar, bunlar artık böyle. İlla fi kitabin. İlla buna bir kitap yazdım bunda, kitap yazdım böyle. Kitap yazdım bunda. Lehim mahfuz yazdım bunda. İlla fi kitabin. Kişi giderken mesela arabanın tekerinde aslinden var bir taş fırlar gözüne gelir. Gözü gitti muhtemelen böyle. Bu yazılı mı orada? Yazılı muhtemelen. Bak, bak, bak. İlla fi kitabin. Minka en nebri'aha. Mevlam buyuruyor, yeri göğü yaratmadan önce, o böyle yaratılmadan önce bunlar yazıldı. Yani kullanacağı rızık yazılı muhtemelen böyle. Efendim ben fazla yerim, işlerim yerim ben, yiyemezsin ki muhtemelen böyle. Kim alamaz? Parası yetmez. Çoluşlu kalbaktır. Kirası şusu var. Yetiştiremiyor. O alamaz fazla böyle. Öbürünün her imkanı var. O da alamaz. Alsa yiyemez. Böyle. Tansiyonu vardır, şekeri vardır, kalbi vardır, damarda tıkanmaları vardır, damar sertliği vardır. Var da var muhtemelen. Ne oluyor? Perhiz muhtemelen. Diyet. Al bakalım ondan muhtemelen. Bir muhtemelen zat varmış. Her zaman ne başlaya gelse hep Allah şükredermiş. Elhamd demiş. Elhamdülillah demiş. Ne olsa olsa. Ne olsa elhamdülillah. Allah şükredermiş böyle şey. Bir gün derler ki birkaç yıl bunlar yolda. Onun tabi arabayı at. Atın nalından bir ufak bir çakıl taşı böyle fırlıyor atın nalından. Bunu yanağına geliyor muhtemelen. Yanağına geliyor böyle. Tabi yanağın yarıyor. Taş bu yanağına yarıyor. Kanama başlıyor bu. Hem kanası hem de elhamdülillah Allah'a. Sana şükür Allah'ım. Elhamdülillah sana şükür. Böyle kızıyorlar. Ya buna şükür olur mu be diyorlar. Baksana. Taş geldi yanağını yardı. Buna şükür olur mu? Ya gözüme gerçeği diyor muhteremdir. Demek ki değil mi? Beterin beteri muhterem böyle. Beterin beteri var. Bunu görmek gerekiyor bunlara böyle. Sahabe-i kiramda çok çekti muhterem sahabe-i kiramda. O dönemde hem kıtlık muhterem böyle. Yani yokluk var böyle. Bir de Mekke döneminde muazzam İslam'a baskı. Mekke İslam muazzam baskı muhtemelen böyle. Yani gençler bunu bilmezler de muhtemelenler. Yani benim gençler bunu bilir muhtemelen böyle. Dine baskıyı biz gördük muhtemelen böyle. Okumak yasaktı, Kur'an okumak. Okutmadan sonra hemen cezaevinde muhtemelen böyle. Böyle. Ya. Ezanlar tanıldı be. Tanıldır. Camiye şu ağır oldu muhtemelen böyle. Bir bunları gördük muhtemelen. Allah böyle göstermez şimdi işte muhtemelen böyle. Ya. İşte sahabe-i kiramda çok şeyler muhtemelenler. İlk Müslümanlar tam Allah yolundaki insanlar muhtemelen böyle. En sağlam insanlar böyle. İlk Müslümanlar. Evvelin olanlar. Evvelin, sakul evvelin. Onlar bunlar böylece. İlk Müslümanlar imana gizliyorlardı. İmana gizliyor böyle. İmaçı çıkardığı anda işkence, baskı, zulüm. Mekke mükerremede devlet yok muhtemelen böyle. Kanun da yok böyle. Müşrikler durumu hakim egemenler Mekke idaresine yapıyorlar böylece. Yalnız 100 tane sahabe-i kiram İmanı gizleyemediydik de sanma böyle. İmanı gizleyemedi. Coştu böyle. Feyiz aldı iman dinden böyle. Öyle içi yandı böyle. Kim bunu Hazreti Bekir Sıddık biri muhtemelen böyle. Sıddık rahatı böyle. İmanı gizleyemedi açık muhtemelen böyle. Ama ona bir şey yapmadılar müşriklere böyle. Onun bir ağırlığı vardı. Tüccar zengindi. Ve bunun aşırı kalabalıktı muhtemelen. Yapamadılar. Ama köleler vardı böyle. Azlı köleler vardı ki Hazreti Habbab. Habbab muhtemelen. Hazreti Süheyb Rumi. Bilal-i Habeşi. Yasir Sümeyye. Ambar. Bu yedi kişi bu imanı gizleyemezler muhtemelen böyle. Öyle yanında ki Allah deyince muhtemelenler insanı kurtarmak için açık insan davete başladı muhtemelen. Hazreti Habbab, demirciydi muhteremler. Köle ama demirci kendisi böyle muhteremler. Bir kadının da kölesi. Kölesi muhteremler. Demirci. Kadın ne yapıyor muhterem böyle? O ocaktaki kömürde yere koyduruyor. Diğer kölelerine bunu yatırıyor üzerine sırt üstü yatırıyor muhterem böyle. Çıplak muhterem böyle. Yani düşünün ki demiri kızdıran kömür muhterem böyle. Böyle kuvvetli kömür. Yatıyorsun üzerine böyle. Üzerine basıyorlar. Dinden dön. Peygamber'e hakaret et. Söy peygambere. Putlarını medet. Allah'ı inkar taşlar böylece. Muhteremler ben, vallahi muhterem bak yemedim muhteremler. Düşün bazı bunları da, yani nasıl dayanmışlar o sahabelerdeki iman. Ya, bu imana bak muhterem ben ya böyle. Yani mesela bize bir bedenimizde bir sigara söndürsünler bedenimizde, yanın sigara değil mi herhalde, insan dayanmaz muhterem ben. Ya. Kor böyle. Yani demiri kızdıran, o kuvveti korlar. Koyuyor bu şekilde. Çıplak sırt yatırılıyor. Üzerine basıyorlar muhtemelen böyle. Basıyorlar. Döndüğünden diyorlar bu şekilde. Allah'a inkar ediyorlar. Ne yapıyor? Yani, la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Öyle yanıyor muhtemelen böyle. Bırakıyor kendisine bayılınca kadar muhtemelen. Bayılınca kendine gelince kalktı muhtemelen. Baktı ki böyle böyle. Tabi sırtı kan cihat içerisinde çukurlaşmış sırtı böylece. Harsiz bir durumda yavaşça kalktı. Nereye gidecek? Resulullah. Tek kişi böyle. Arada peygamberi buldu. Kabe'nin yanında oturuyor peygamberimiz. Huzurdur. Böyle. Dedi ya Resulallah. Aferin ama dedi. Bir sırtımı sana döneyim. Döndü. Oyulmuş yumurta gibi. Sırt ateşten yapıyordu. Dedi ya Resulallah. Allah'a dua et de Allah bunların başına belasını versin ya Rabbi, ya Resulallah. Peygamberimiz tabi ümmeti evlattan daha sevgili peygamber ümmeti. İçi yandı. Göz doldu. Ama şöyle buyurdu. Ya Habbab, acı ediyorsunuz böyle. Önceki ümmetler çok şeytiyeler böyle bunlar. Dersliğiyle başıma yarıldılar. Demir tarakla tarandılar böyle. Etleri koparıldı demir taraklarla böyle. Yine sabrettiler. Biraz sabredin. Biraz sabredin de böyle. Allah bu dini yeryüzü egemen kılacak. Tek süper gücü. Bu İslam olacak bu dönem böyle. İran, Roma, hepsi bunlar işgal olacak. Fethi olacak bunlar böylece. Biraz sabredin bu dönem bu şey böyle. Bunun gibi Süheyb-i Rumi muhteremler. Yani Rum Süheyb anlamına geliyor. Aslında Arap kendisi. İlla Habeşi muhteremler. Habeşi, Radhan Hazretleri. O da köleydi. Hazreti bir Habeşi'yi de anladım. O da çok işlerini gördü muhteremler böyle. Günlerce böyle. En sonunda ip bağları boynuna sürükleri kendisini Mekke sokaklarına muhteremler. İki de şehit verdik muhteremler. Yasir ve Sümeyye Hanım. Karı koca muhteremler böyle. Köle kökenli muhteremler. Yasir Yemen'den Mekke'ye geldi. Sümeyye birisinin caresiydi, kölesiydi. Onunla evlendi ama kimsesi yok. Garibandan, fukaradan muhtemelen böylece. İkisi de iman edince bunların, bunu aldılar, çıkardılar Mekke'nin dışına muhtemelen böyle. O kızgın Mekke çölünde, o Mekke sıcağında, çıplak, aç, sus, günlerce muhtemelen. İşini yaptılar bunlar böyle. Tabi dönmeyeceğim bu dinlerinden. Ebu Cehil'den kafir, eline bir hançer aldı muhteremler. Sümeyye Hanım'ın edep yerine böyle batırarak onu öldürdü böyle. Hadi Yasir kocası. Bir ayağını bir deve bağladılar. Böyle bir deve bağladılar. İki deveyi ayrı çıkarmak çekiyorlar. Başta ayrılma muhterem böyle bakmadı böyle böyle. Yani buna sabredin muhteremler böyle. Peygamberimiz tabi duydu haber aldı ama işkenceyi günlerce böyle. Peygamber geldi. Artık son anlarında artık böyle. Bitkin bir anlar. Ağır su güneşi yanmıştı muhterem. Ağır su bitkin bir anlar. İşkence durmadan böyle. Biri başlayıp biri bakıyor müşrikler. Böyle. Yasir artık ayrılı şeyleri. Ben geldi. Ey Ali Yasir, isbiru, sabredin, sabredin. Cehennet'i bekliyor muhterem böyle. Peygamber baktı gökyüzüne muhteremler böylece. Açmış gök kapıları. Cennet-i Hurda'ya gelmişler, bekliyorlar muhtemelen böyle. Ama Peygamber ıstıbırı buyuruyor, sabredin buyuruyor böyle. Ya onların kaderinde şehitlik makamıdır böyle. İlk iki şehit. En büyük şey bunlar muhtemelen. Hemen başına kılıçla vurulmadı savaşta. Böyle muhtemelen böyle. İşkence muhtemelen böyle. Nasip etti. Oğulları Ammar, Hazreti Ammar. Ona şimdi sıra gelin muhtemelen böyle. Ona bir zırh giydiler, demir zırh giydiler, çıplak bedenine. Güneşte zırh tabi yandı, yandı, yandı, derilere yapıştı o noktada. Çıkarlar zırhını, bunun başına sürükleme yerde. Derilerin soyulmuş, et haline gelmiş. Üzerine basıyorlar, tabi çakıl taşları, dikenler, onlar bunlara batıyorlar. Bu da uzun bir zaman işkence oldu. Bu sonunda dayanamadı muhtemelen ben. Dayanamadı. Tabi annesi öldü göz önünde, baba şikayet oldu. Dayanamadı. Onların istediği o kötü kelimeyi kullandı. Yani peygamber hakaret eden kullandı muhteremler böyle. Hemen gelir diğer sahabeler, ya Resulallah, Ammar diden döndü. Buyur peygamber muhteremler, aynı şeyi okuyayım inşallah. Kella, hayır hayır, o dönme dininden. İnne ammaren mülye imanen, Ammar imana dolur böyle. Min karni ila kademihi. Tepeden tırnağa da öyle böyle. Karın baş, en tepe noktası böyle. Başından ayağına kadar iman dolu. Yok derler imanı bilahmi ve demihi. Onun imanı karınla etiyle birleşti. Böyle. Bak. Haberini peygamberimize Ammar dinden döndü diye. Peygamber, hayır hayır. Ammar dinden dönemez. Yani dönemez böyle, dönemez. İmanı başının tepesine ayna kadar iman dolu, onun eti kanı iman dolmuş şekilde böyle. Biraz sonra az Ammar geldi muhtemelen böyle. Tabii bitki bir adam artık. Derileri soyulmuş böyle. Aç susuz kalmış, günlerce kalmış babası anasıyla beraber. Gözleri yaş akıyor böyle. Allah korkusundan böyle. Ama dayanamışlar böyle. Geldi, ya Resulallah, ben dinden döndüm, çıktım ben dinden. Dinim imanımız hale geldi mi? Hayır, hayır, muhtemelen. Hayır, peygamberler. Eğer Ammar senin yine kalsalar, iş yapsalar, gel bunu söyleyebilirsin. Şimdi bu ne oldu? İslam'da ehl-i sünnette muhteremler bir deli oluyor işte bunlar muhtemelen. Demek ki bir insan böyle işkence altında eğer sabrederek ölürse şehit oluyor. Bunu azimet deniyor. Daha kıymetli bu. Artık sabredemedi. İşkence dayanamadı işkenceye. Dayanamadı. Buna ruhsat deniyor böyle. İznin veriliyor. Ama peygamber sordu. Ya Ammar nasıl buldun kalbini o anda? Ya Rabbi imanla kalbim dolmuş. Hakkın ayet-i kerimeye geldi. Belki billahi diyerten ayet-i kerime geldi muhteremler. Tabi gülmeyen fazla. Yani bir insanın hükümetin bir imanı kalbindeki imanı mütmeyinle böyle. Allah'ın varlığı azametine koyduğuna tam inanmış böyle kalbine. Tam inanmış. Ama işkence dayanamamış. Ona izin verildi zamanlara böyle. Hazreti Ammar'ın ömrü uzun da muhteremler böyle bak. Uzun da ömrü bu şekilde. Biraz anlaşılır benim inşallah. Radhanızı inşallah bana şefaat olalım biz anlaşılır mahalleler. Yani sahabeyi almak da bir alınan rahmet o iniyor muhtemelen sahabeden. Sahabe böyle. İslam'ın temel taşları bundan muhtemelen. Temel taşları bundan böyle böyle. Hicretten sonra Medine-i Münevvere'de ilk kişi peygamberimizin görevi neydi? Meşit yapmak. Meşit muhtemelen. Cemaat namazı kılmak böyle maddeler. Kazılı temeller altı taşla örüldü. Ondan sonra kerepiç kesildi. Yine bakıyanda kesildi, kerepiç kesildi. Oradan beş yana kerepiç taşınıyor böyle, kerepiçler. Herkes, her sahabe, peygamberimize taşıyor muhtemelenler. Aleyhisselam böyle. Herkes bir tane kerepiç alıyor, omuzuna koyuyor. Büyük kerepiçler ama getiriyorlar. Hasan var iki tane alıyor kerpiş muhtemelen böyle. Biri omuzunda, biri sol kolunda muhtemelen böyle. Koltuğun altına alıyor böyle. Getiriyor. Peygamberimize böyle karşılaştılar böyle. Peygamber bırakmış kerpişi almaya gidiyor. Hasan var geliyor muhtemelen. Çok da terlemiş. Kaşının taşmış terler, gözünü yakıyor muhtemelen. Ama terini silemiyor. İki elle meşgul kerpişi muhtemelen böyle. seni silemiyor. Öyle geliyor. Peygamber de ya Ammar, niye sen iki tane kerpiç alıyorsun? Herkes bir kerpiç alıyor. Öyle bak utanır söylemeye. Ammar söyle. Ya Resulallah, omuzdaki kerpiçi senin için alıyorum. Senin adını alıyorum böyle böyle. Onu omuzdan alıyorum böyle. Bu da Ammar'ın için aldım. Kendimizi aldım böyle böyle. Peygamberimiz mübarek eliyle onun terini sildi muhtemelen böyle. Terini sildi. Şöyle buyurdu. Veyhun Ammar. Ah Ammar ah. Veyh kelimesi Arapçada acımadan dolayı kullanılan bir kelime. Ah vah anlamı geliyor. Veyh de olsa yazık olur anlamı geliyor böyle. Veyhun Ammar. Ah Ammar'ım ah yani böyle. Taktülühü fiyetül bakiye. Onu kim ölecek, onu olacak böyle? Fiyeti bakiye. Fiyet toplum. Toplum bir ordu. Ama bakiye. İslam devletine karşı çıkan işler neden? Bunlara bakiye denir bunlara. Bakiye denir bunlara böyle. Bunlar ölür, savaş ölürsün, bunlar namazı kılınmaz. Yıkanmaz cenazelerinden bunlara böyle. Haram oluyor çünkü bunu yaptıkları bunlara böyle. Yani namaz kılan bir idareciye işler edilmez. Karşı çıkmaz bu şekilde böylece. Burada Peygamberimiz yani senin ölçüde fiyeti bakiye. Yeduhum ile cenneti yeduhunevi ile nar. Ammar onları cennete davet ediyor. Onu cennete davet ediyor böyle. Hadis-i Şerif Buhari'de muhtemelen. Hadis-i Şerif böylece. Şimdi yine Peygamber buyurdu. Ya Ammar senin diyor ki son rızkın su ile karışık süt. Şimdi kader yönünden buraya gireyim. Kader yönünden baktım böyle. Bakın Peygamber buyurdu böyle. Yani bunu kim öldürecek? Hazlanmar şehit olacak. Kim ölecek bunu böylece? Kafir düşman değil böyle. Yani kendisi aslında Müslüman ama devleti isyan etmiş Müslümanlar böyle. Bakiler bunlar böyle. Bir de buyurdu. Senin son rızkın suyla karışık süt. Peygamber ne zaman söyledi bunu? Hicri'nin birinci yılında. Yok böyle böyle. Aradan 36 yıl geçti. 37. yılda Hicri yılda tabi savaş çıktı. Sıffin'de muhtemelenler. Hazreti Muhabbe ile Hazreti Ali Aslan muhtemelen böyle. Hazreti Ali Aslan'da devletin başı, halife. Meşru o böyle. Muhabbe Şam valisiydi. İslam etti muhtemelen böyle. Müslüman sahabe. İslam etti muhtemelen. Bakıyormuş ona bakmama. Olmuş oluyor. Hazlanmar da bu savaşta muhtemelenler. Yaşı 93. 93 yaşında el titriyormuş muhtemelen. Kılıç kılıç yaparken böyle. Titriyormuş bu şekilde böylece. Bir de piyade birliğin de başında kendisi önde muhtemelen. Hem onu teşvik ediyor bu şekilde. Savaşıyor muhtemelen. Güneş altında bir sıfırında obada. Son güneymiş. Ya Rabbi dedi. Allah'ım. Bilsen ki bundan daha üstün bugün bir ibadeti onu yapardım. Ama en büyük bunu gördüm. Savaşa girmeye gireyim. Savaşırken bir ara çok susadı. İyice suladı bir şeyler. Bunu aldı. Sandık geriye çıktı. Çıktı. O zaman kadınlar getirirler, su getirirler kadınlar böyle gelenler. Vermek için hastalığı yaralılara. Sordu bacılarım yalnız suyu olan var mı? Tabi çoğun suyu bitmiş ama. Bir kadın çıktı. Tanıdı. Ya Ammar ben de dedi bir tesis getirdim. Sütle karşı suyum var dedi böyle. Bir kişim var dedi böyle. Onu sandım az gördüm bunu. O su karışım bunu vereyim mi? Hazlanlar durdu muhtemelenler. Ver bacım ver. O benim son rızkım. Bir şeye bakıyor ona böyle. Onu içti muhtemelenler. Ondan sonra artık bir daha dönmemek üzere şehit olmak için savaşa gidiyor, şehit oldu. Şimdi kadın önlerine baktığımız zaman bak Peygamber buyurdu 36 yıl önce sütle karşı su. Yani o kişi şu anda yok hayatta bu tane kişi yok. Yok mu tamam değil mi? Bak. Yani demek ki bak o kişi yaratılacak. Kadının sütünü sağacak. Sütünü az görecek. Onu su karıştırıp değil mi? Yazacak mı? Yani son kez yazılmış bir şekilde hatırlayan böyle. Şimdi gelelim inşallah bu işle ilgili. Bir hadiseye bakalım inşallah. İzâken liyâretin ismi min şâbâne. Şâbân ayının yarısının gerisi olduğu zaman 14'ü 15'e bağlayan gece olduğu zaman İnnallâhe yenzülü fiha yuvuş şemsi ilâ semâ-i dünya. Rabbim grubu şemste, yani güneşin batışı anında akşam ezanından Mevlam dünya semasına Mevlam tecelli ediyor muhtemelenler. Özel. Bu gecene böyle. Güneşin batışıyla beraber, akşam vakti girmesiyle beraber dünya semasına Rabbimin özel bir iltifatı oluyor Mevlamızın. Feyekûlü. Mevlam şöyle buyuruyor şimdi şu anda bizlere muhtemelen. Ela müstağfirin, tevbede var, af dileyen var mı? Soruyor muhtemelen. Tevbede var mı? Af dileyen var mı? Feagfirülü, onu affedeyim. Bak en başta bu gece tevbe istiğfar muhtemelen. Tevbe istiğfar böyle. Nedir tevbe? Günahları atmak günahları muhtemelen. O kalbi temizlemek. Çünkü her günah ne yapıyor? Her günah kalpte, gönülde siyah nokta olur muhtemelen. Tabii gün işlendikçe noktalar birike birike kalp tamamen kararıyor. İnsan dine duyarsız oluyor muhtemelen. Gönül ölüyor muhtemelen. Kişi dine duyarsız oluyor. Yani namaz kılsa bile yatar kalkar muhtemelen. Ya da kalkar böyle haram mı helal mı hiç anlamaz bunlar böyle. Dünya dalar bu şekilde giderek bu şekilde böylece. Önce günahtan arınma temizlenme bu. Düşünelim ki bir insan dışında bir iş yapmış. Yapmış mesela ağır, pis bir iş böyle. Yani nereye sattı bir iş böyle. Mesela bir tuvalet çukuru gibi diyelim böyle. Örnek veren bu şekilde. Kişi aya bakmış, ele bakmış, üzerine sısamış, kendini terlemiş, kokuyor, pislenmiş, neresi diyor bu şekilde böylece. Bu ne yapması gerekiyor? Önce banyoya girip yıkanması gerekiyor. Değil mi? Günaha dalan bir insan da kirlenmesi ne gerekiyor? Önce tevbe istiğfar. Bu nedir? Manevi banyo yıkanma muhtemelen. Günah arınma muhtemelen. Günahlar muhtemelen böyle. Kim böyle tevbesi gerçek olursa, yani nasıl tevbesi deniyor buna? Tevbe gerçek olursa, yani yaptığına pişman geçmişte böyle. Geleceği yapmamaya kesin kararlı. Bir de işinin yanılması günahlarına. Nasıl Allah asıl olun ben diye muhtemelen. Olur da ki tevbe edersin Mevlamıza. Rabbim affet günahları muhtemelen böyle. Yalnız tabii farzlar onların kadası gerekiyor muhtemelen. Kul hakkı. O da af olmuyor muhtemelen. Kul hakkı af olmuyor böyle. Ve farzlar. Üzerine kazanması mı? Kılması gerekiyor bunların da. Af oluyor. Şimdi bir insan bu gece önce nefis muhasebesi gerekiyor. Nefsin muhasebe. Ergenlik çağından şu ana kadar herkes kendi yaşına göre önce bir geçmişine baksın muhtemelen böyle. Hayatın nerede geçti muhtemelen böyle. Namazları kazaya kaldı mı? Namazları kılamadı mı? Harama baktı mı? Şu içki içtim mi, uyuşturucu kullandım mı, şunu bunu yaptım, anabaz ağası oldu mu böyle. Bütün bunlar insan bir kendine bakacak böylece. Vurdu mu, kırdı mı, ne yapmışlar bunlara bu şekilde. Ondan sonra kendi içine bir pişmanlık gelmesi gerekiyor. Pişmanlık mı terimle? Buna diyor nefs-i levvame. Kıyamet sonra bu geçiyor mu terimle? Nefs-i levvame. Levvame, kendi kendine kınama. Kendi kendine bu terimle. Kınama böyle. Niçin Allah ağası olun böyle? Neye harama baktım? Neye şöyle yaptım? Neye kadar elini sıktım? Neye içki içtim? Kendine bir kınama muhtemelen böyle. İşinden kendi kendine kınamaya gelmeden, pişmanlık duymadan, zamanı yapmışım, Allah affetsin. Kolay değil muhtemelen böyle. Değil muhtemelen şimdi. Hele günahlara katmerli ise, yani günah çok yapmış günahları, yoksa neye benzer muhtemelen derim? Elbisemiz kirlenmiş muhteremler. Nasıl kirlenmiş lan böyle? Mesela toz gelmiş, kirlenmiş. Bir silkeriz, giderdi muhtemelen bakma. Böyle efendim işte bir çamur gelmiş, yıkanması gerekiyor böyle, suyla muyla böyle. Ama öyle leke var ki, bunu sabun çıkarmaktan, deterjan puşu lazım bunlara muhtemelen böyle böyle. Bunu kas yıkanma olma gerekiyor muhtemelen böyle. Sıkma gerekiyor o şekilde böyle böyle. İşte tevbe böyle muhtemelen böyle. Yani tevbe istiğfarı küçümseme öyle muhtemelen böyle böyle. Bir esnafa yeterli değil muhtemelen böyle. Pişmanlık, işin kalbin yanılması, yanılması böyle böyle. Allah ister etme muhtemelen der. Biri bedevi geldi peygamberimize. Bedevi çöl insanı, çöl yaşayan, çadır yaşayan insan böyle. Geldi, peygamberimize bağışlara sordu, cevabını aldı. Sonra şuna buyurdu. Ya Resulallah, ben daha evvelden şöyle şu günahlar işledim böyle. Ne olacak bunlar şimdi, o yaptığım günah, ne olacak günahlarım? Uyanım oldu mu gönülde, kişi günahını görür muhtemelen böyle. Eğer birisi günahlarını görmüyorsa, kendini iyi görüyorsa, daha hamam muhtemelen böyle. Bak, bedevi uyandı, günahlarını korkur böyle fecaatini gördü. Ya Resulallah, benim böyle günahlarım vardı. Ne olacak benim halim? Tevbisi vardır Allah'a. Canı gönülden ben. Tevbe edersin böylece. Allah affeder mi? Affeder. Üç adım gitti, döndü. Ya Resulallah, ben o güneşte Allah beni görüyor muydu? Tabii görüyordu. Ya, ya düşünme kadar. Allah görür göre, Allah huzurunda o haramı işlemişim benim elden. Vallahi muhtemelen bir Allah'tan muhtemelen düştü bayıldı muhtemelen. Yani Allah huzurunda Allah işlemelerini görüyor biliyor muhtemelen ya. Allah huzurunda günah işleme muhtemelen. Mesela kişi nereye gidiyor mu? Günümüzde düğün yapıyorlar. Sazlı cazlı muhtemelen. Erkek kadın karma karışık muhtemelen. Yarışıklar kadınlar, erkeklerin yarısı alkollü. Sazlı cazlı muhtemelen böyle. Allah unutulmuş, din unutulmuş, kitap unutulmuş böyle. Sanki saat köprüsü geçmiş. Sen cenneti eleştir, beyatı almış, elini almış şekilde salacaksın muhtemelen, hep salacaksın dünden muhtemelen. Allah'a korktu herhalde ya. Allah'a korktu herhalde ya. Kişi oraya gidebilmiş. Bak, ne diyorum, gidebilmiş oraya. Yani bir mi oraya gidememesi gerekiyor muhtemelen. Ayağa gitmemesi gerekiyor muhtemelen. Gitmemesi gerekiyor muhtemelen. Oraya gidebilmiş muhtemelen böyle. Ne gerekiyor buna? Çok çok tevbe muhtemelen. Çok tevbe gerekiyor muhtemelen. Pişmanlık gerekiyor bunlara muhtemelen. Günahlara bu şekilde. Yani Allah huzurunda orada tepinme değil mi muhtemelen? O sazca çalacak, kalk oynayacak böyle. Yarışırlar kadınlar, alkol erkekler. İçki dolayı bu hastalık oluyor. Olmasa bile gene haram bir haram muhtemelen bu şekilde böyle. Evvela tevbe istiğfar muhtemelen. Biraz tevbeleşse ne olur? Bu saydığımız şekilde şartları yerine getirerek bir insan böyle pişman olarak İç yana tam bir tevbe etti mi, hele gözden bir de yaş da gelebilirse, gelebilirse muhteremler, o anda kişi bunu fark eder muhterem böyle. Hem fark eder muhterem böyle. Günahlar böyle döküldüğü anda, hem bir hafifler muhterem böyle. Gönlündeki darlık gider, sıkıntı gider, stres gider böyle. İşte bir huzur gelir muhterem böyle, bir rahatlama gelir muhterem böyle. Yine Rabbim soruyor, Ela müsterzikin ferzi kuvvet. Rızık isteyen var mı elen buraya? Rızık isteyen. İşi bozuktur, durumu dardır, harçlı boşludur. Elen sonra rızık isteyen varsa rızık vereyim ona. Bak, bu akşam o da istenir muhtemelen böyle. Ela mütelin hü afiyehü. Müptela olmuş. Hastalığı var, derdi var, şusu var, busu var, yakın hastalığı var. Öyle bir takım sıkıntılar, dertleri var kişinin böyle. Dertleri vardır. Ne yapar? Bunları Allah'tan ister bu cumhur. Ama en çok tevbe eder böyle. Keza ve keza hatta yaptığın fecru. Güneşin batışından daha fecr vaktine kadar bu hal devam ediyor muhtemelen. Fecr doğuşu bir. Yani imsak vaktine kadar, akşam ezanından imsak vaktine kadar devam ediyor muhtemelenler. Mevlam soru muhtemelen böyle. Yani bu güç eline geldiği kadar az cemaatimiz inşallah çok önce tevbe eder. Allah'a yönelim. Ondan sonra rızık isteyen ister. Hastalığı vardır, kanserdir, tıbbına artık çare bulamıyor. Yakın hastadır, şunlar bunlar vardır böyle. Ne derdi varsa kişinin böyle. Meryem bu işlerin belamıza muhteremler. Allah dilerse açtım kapıyı, açtım muhteremler. Açtım kapıyı muhteremler. Yine bu ile asateri, bu gece Mevlam affediyor muhteremler. Yüzük kümüne nari, fiyaz yeleti, eksemin adedi şari ganemi, ikavetin beni kelp. Beni kelp kabilesi vardı. Medine civarında Beni Kelp kabilesi. Bunların çok koyunları vardı bu kabilenin böyle. Ve Peygamberimiz bu gece Mevlam o Beni Kelp kabilesinin koyunların kıllarının sayısından fazla affedin mi yok yok. Yani koyundan sayı değil bile. Koyunların kılların sayısından fazla affedin mi yok. Yani af açık kapları bugün muhtemelen böyle. Yani gel affa bu gece muhtemelen böyle. Pişmanlık hastası geçiyor bu akşam. Af var. İnşallah bu devam eder muhteremler. Bir de bir dua var muhteremler. Burada beraber okurum inşallah muhteremler. Anlam vermeyeyim de. Allahümme in künte ketebte ismi şakiyen fi divaniş il eşkıya femhuhu vektübni fi divaniş süvada ilahır. Yani ya Rabbi benim adımı ezel yazmışsan kötü insanın defterinde oradan siyarar bunu bu şekilde iyileti yaz anlamına benim muhteremler. Rabbim inşallah ümit amele affeylesin muhteremler böyle, ümit amele böyle. Ama işimize Mevlam bir uyanma nasip etsin gülmem. Gönül uyanması muhtemelen. Uyanması gerekiyor böyle. Gönül Allah'a yönelmesi var. Güzel Mevla'ya kul olmak muhtemelen. Vallahi muhtemelen. En tatlı muhtemelen böyle. Allah'a dönüş muhtemelen. Allah'a secde etme. Başı yere koy muhtemelen böyle. Allah'a zikretme. Allah'ın kelamını okuma, dinleme muhtemelen böyle. Camiler, meşritler vereceğim muhtemelen. Dünyada bile rahat bir hayat muhtemelen. Yani kim dinen sapıtırsa, alkole, uyuşturucu mu giderse böyle, hep bunlar belalı yalan muhtemelen. Hep belalı yalan muhtemelen. Belalı yalan böyle. Yazını okudum muhtemelen. Bu olarak. Rabbim işte ümmetim affetsin muhtemelen. Bugün ümmeti Rabbim inşallah böyle. Rabbim İslam alemin muhtemelen inşallah bütün dinler üzerine egemen kılsın muhtemelen İslam'a böyle böylece. Rabbim dilersin muhtemelen. Düşmanın ortaların ölüm yok muhtemelen böyle muhtemelenler. Yani denizde bir dalga olur ki böyle, bakın 6,000-7,000 filolar az gider muhtemelen böyle. Rabbim yardım etsin Müslümanlar inşallah muhtemelen böyle. Ama muhtemelen tevbe Allah Celle Celaluhu böyle. Güzel Mevla dönelim muhtemelen. Düşünelim ki aziz cemaatimiz, sonunda kul isterse mi Allah döndürülür muhtemelen böyle ya. Ölüm var, ölüm muhtemelen böyle. Ölüm var muhtemelen. Kundi mi en son ne yapıyor? Mezara götürüyor muhtemelen böyle. En yakınları, oğlu, kızı, damadları, kim ne varsa böyle, amca, dayı, teyze, kim varsa böyle. Mezara kapısına kadar muhtemelen. Cemaat çok olabilir. Bu muazzam olabilir böylece. Ama bu alay mezara kapısına kadar muhtemelen. Cemaat dönüyorlar, kul tek başına kalıyor. Unutmayın bunu muhtemelen böyle. Unutmayın bunu muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.